Έχεις έναν τωρό όπο φοβερό. Πάψε να με λες πάντοτε μωρό. Με εκνευρίζεις. Ψάχνω συνεχώς, ψάχνω και απορώ. Να σε καταλάβω δεν μπορώ. Όσιο δεν έχεις ούτε καιρό. Όταν αρχίζεις. Σ' αγαπάω ό,τι κι αν πω. Και σε έχεις βάλει για σκοπό. Να με καταπιέζεις. Και της καρδιάς μου τη χορδή. Την πιο ευαίσθητη χορδή. Ξέρεις καλά να παίζεις. Έχεις έναν τωρό όπο φοβερό. Πάψε να με λες πάντοτε μωρό. Με εκνευρίζεις. Έχεις έναν τωρό όπο φυσικό. Τι είναι τι δεν είναι λογικό. Να μου ορίζεις. Μεγάλο το δικό σου το κακό. Ανήθικο τι είναι κι ηθικό. Ασήμαντο τι είναι ή σημαντικό. Να ξεχωρίζεις. Σ' αγαπάω ό,τι κι αν πω. Και σε έχεις βάλει για σκοπό. Να με καταπιέζεις. Και της καρδιάς μου τη χορδή. Την πιο ευαίσθητη χορδή. Ξέρεις καλά να παίζεις. Έχεις έναν τωρό όπο φοβερό. Πάψε να με λες πάντοτε μωρό. Με εκνευρίζεις.